Janne Bosman. Goedemiddag. Je moet beter stoken en beter luchten. Dat is wat huurders meestal te horen krijgen als ze klagen over schimmel. 1 op de 3 sociale huurwoningen kampt met schimmel. 1 op de 5 Nederlanders woont in een schimmelig huis. En luchten en stoken helpt lang niet altijd. Klagen bij de verhuurder of de gemeente levert vaak weinig op. Dat horen we straks in 1 Vandaag. Eerst een ontwikkeling in een vermissingszaak uit 1989 in het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De politie hoopt dat de aanhouding van de man uit Eerbeek een doorbraak betekent in een 35 jaar oude vermissingszaak. In 1989 verdween Duncan Zwakke in het centrum van Zutphen. Vorige maand deed de politie daar onderzoek. Vorige week werd aanvullend onderzoek gedaan. Wat de rol van de man van 60 uit Eerbeek bij de verdwijning zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. De politie vraagt mensen die meer weten over wat er in 1989 is gebeurd zich te melden. De Duitse rechtsradicale AfD blijft politicus Bistron voorlopig steunen. Een Tsjechische krant bracht hem vorige week in verband met Russisch geld. In de krant werden politici genoemd die mogelijk beïnvloed zijn door een pro-Russisch netwerk. De AfD zegt voor nu uit te gaan van de onschuld van Bistron, zegt correspondent Gim Balduk. Ze kunnen eigenlijk niks anders. Zolang er geen bewijs naar buiten is gekomen, moeten ze Bistron geloven op zijn blauwe ogen. Ze houden wel de optie open dat als er bewijs op tafel komt, dat hij dan uit de partij wordt gezet. Maar tot die tijd is hij onschuldig. Het enige wat ze kunnen doen is oproepen dat die bewijzen naar buiten komen. En ook nu in de campagne voor de Europese verkiezingen toch proberen Bistron, ook al is het de nummer 2, een beetje uit de aandacht te houden in de campagne. Bistron zit voor de AfD in het Duitse parlement en is de nummer 2 op de lijst voor de Europese verkiezingen. Een stichting wil via een kort geding afdwingen dat de staat een verbod instelt op het zelfdodingspoeder middel X. Het gaat om de stichting van de vader van een jonge vrouw die overleed door gebruik van het poeder. Tegelijkertijd is vandaag een rechtszaak begonnen tegen 7 mensen die betrokken zouden zijn bij het verstrekken van het middel. De kwaliteit van het zwemwater in de Seine is alarmerend. Dat concludeert een organisatie die zich bezighoudt met waterkwaliteit in zeeën, meren en rivieren. Komende zomer wordt er tijdens de Olympische Spelen gezwommen in de rivier die door Parijs stroomt. Uit onderzoek blijkt dat er bacteriën in het water zitten waar zwemmers ziek van kunnen worden. De jonge Nederlandse rugbier Joey Buskens is bij een auto-ongeluk in Frankrijk om het leven gekomen. Hij was 20 jaar oud. De Nederlandse Rugbybond heeft zijn overlijden bekendgemaakt. Buskens speelde bij het beloftenteam van het Zuid-Franse sportingclub Albigeois. Een man van 24 uit Veendam is aangehouden in verband met de dood van een kind van 2. De peuter werd in januari opgenomen in het UMCG in Groningen en overleed enkele dagen daarna. Artsen schakelden de politie in omdat er vermoedens waren dat het kind was mishandeld. Dat zou mogelijk zijn gebeurd in de woning van een kennis van een van de gescheiden ouders in Veendam. Omdat de zaak nog volop wordt onderzocht, wil de politie er niet meer over kwijt. De vader van de peuter zegt dat hij opgelucht is dat er iemand is aangehouden. De Nederlandse busbouwer VDL wil een deel van de failliete Belgische concurrent Van Hol overnemen. Het gaat om de touringcar-afdeling van Van Hol. Een groot deel van de 2500 banen in België verdwijnt. 300 tot 600 medewerkers van Van Hol zouden bij VDL aan de slag kunnen gaan, vertelt VRT-verslaggever Lien de Kooman. Zij hebben de bedoeling om in een eerste fase 650 tot 950 mensen van Van Hol over te nemen. Van de in totaal 2500 mensen die hier werkten. Er zal heel snel een doorstart komen. Dat zal gaan over dagen, niet weken. Het Nederlandse VDL-groep zal dan logischerwijs de bus- en touringcar-afdeling van Van Hol overnemen. Schmitz Cargoboel zou de industriële voertuigen doen. Bussenbouwer Van Hol had al een tijd problemen. Die begonnen tijdens corona toen de reissector helemaal stil kwam te liggen. Een Rotterdammer van 28 is opgepakt na een roekeloze rit over verschillende snelwegen. Een motoragent zag hem gistermiddag met hoge snelheid over de Van Brineoordbrug rijden en zette de achtervolging in. De zwarte Mercedes haalde snelheden van ruim boven de 235 km per uur, reed op verkeerde rijstroken en haalde rechts in. Een helikopter nam de achtervolging over toen het voor de motoragent te gevaarlijk werd. De auto ging van de snelweg af en reed na meerdere bijna aanrijdingen, onder meer met motoragenten en fietsers, via de A4 en de A5 naar de A10 rond Amsterdam. Daar kwam hij zonder benzine te staan. De bestuurder werd aangehouden. Hij was niet onder invloed. Het weer, afwisselend wolken en zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en volgen enkele buien. Het is 18 tot lokaal 21 graden. Vanavond en vannacht trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 9. Morgen is er veel bewolking en af en toe zon. Jeroen, dankjewel. Het verkeer wordt vanmiddag in de gaten gehouden door Helene Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is nog niet zo heel erg druk en er zijn ook niet zo heel veel bijzonderheden. De wegwerkzaamheden bij Purmerend op de A7 die leiden wel tot file. Van Zaanstad naar Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend 8 kilometer en 10 minuten oponthoud. Verder zijn ze een vrachtwagen aan het bergen langs de A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen. Vanaf Houten Oost is de vertraging 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet. De linkerrijstrook is daar dicht en de vertraging 25 minuten. En het is al wat drukker op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Houd daar ook rekening met een kwartier extra reistijd. Auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand, met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep, of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Zolang het niet mogelijk is om hulpgoederen voor Gaza te leveren over land of via de haven, gaan de voedseldroppings door. Ook de Nederlandse luchtmacht doet daar aan mee. Eén vandaag ging mee op een vlucht. Goed bedoeld, die droppings, maar het gaat de hongersnood in Gaza niet oplossen. Dat horen we straks. Feit of fictie, ja, die prachtige zonsondergang door Sahara-zand liepen. Ja, was wel heel mooi gisteravond om te zien, toch? Ja, dat zand is niet heel goed voor onze auto's, maar volgens de Telegraaf wel een wondermiddel tegen opwarming van de aarde. Ja, we gaan zij gaan uitzoeken of dit nou inderdaad het ei van Columbus is. Nu eerst huurders met schimmel in hun huis staan met lege handen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Ja, schimmel in je huurhuis en de verhuurder doet er niks aan. Het is een veel voorkomend verhaal bij woningen van 30 jaar en ouder. Schimmels kunnen heel schadelijk zijn voor de gezondheid. En als je het eenmaal in je huis hebt, dan krijg je het bijna niet meer weg. Bewoners die krijgen zelf vaak te horen dat ze beter moeten ventileren of meer moeten stoken. Maar wat als dat allemaal nog steeds niet werkt? Bibi, goedemiddag. Goedemiddag. Bibi, je hebt een huurwoning in de vrije sector en hebt ook last van schimmel in huis. Vertel eens hoe erg dat is. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, kom ik er nog aardig goed vanaf door de ligging van mijn appartement, niet rechtstreeks naast een buitenmuur. Alleen, mijn omwonenden, zeg maar, die zitten rechtstreeks aan een buitenmuur en hebben gewoon hele muren vol met schimmelplekken. Ja, en daarnaast natuurlijk de enkele ramen. Mm-hmm. Ja, en waar leidt dat toe bijvoorbeeld bij u in de woning? Want u zegt niet zo heel veel last, maar wel enigszins. Zeker. Bij mij in de woning leidt dat zeker bij de ramen voornamelijk tot grote overlast. Met echt zwarte randen schimmel tot aan echt regen op de vensterbank aan toe. Ja, goed. En wat doet u eraan? U bent, neem ik aan, al verhaal gaan halen bij de verhuurder. Ja, zeker weten. De verhuurder die kent dit probleem en zegt daarmee van je moet toch wat meer ventileren of je ramen afnemen of meer stoken. Nou is dat natuurlijk al heel lastig met enkele ramen, waardoor je natuurlijk hoge kosten krijgt. Maar ja, dat is wat we eraan doen. We proberen het zelf zo droog mogelijk te houden natuurlijk. Ja, maar daarmee wordt de verantwoordelijkheid helemaal bij u als huurder gelegd. Ja. He, want ook gezegd, je stookt dus niet goed, je ventileert dus niet goed. En ja, met alle respect, u maakt ook niet goed genoeg schoon. Ja, nou, dat weet ik toevallig van mezelf, dat ik een hele grote poets ben. Maar het is, daar kun je gewoon helemaal niks tegen beginnen. Maar inderdaad, dat wordt dus omgedraaid. Ja. Ga naar Jolanda Gaal, gemeenteraadslid in Delft. Mevrouw Gaal, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dit verhaal van Bibi, zulke verhalen kent u ook uit Delft. Ik begrijp, u strijdt al jaren tegen schimmelwoningen daar. Vertel eens van de situatie dan bij u in Delft. Wij samen met andere fracties in Delft strijden we inderdaad al jaren tegen schimmelwoningen. We zijn bij mensen langs gegaan, we hebben enquêtes gehouden. We hebben een motie ingediend om te kijken of we het college kunnen opdragen om onderzoek te doen. Dat corporaties gaan meten van hoeveel schimmelwoningen hebben wij in ons bestand. Maar ja, die corporaties willen daar niet aan meewerken. Dus dan houdt het al gauw op. En dat is natuurlijk heel schrijnend. Want als je nu kijkt naar dat jonge kinderen, 1 op de 3 in Nederland, heeft al last omdat hij in een slechte woning woont. Mm-hmm. En dat zijn wel kinderlongen, die moeten nog een heel leven mee. Dus daar zijn we wel bezorgd over. Ja, hoe is dat bij u, Bibi? Hebt u gezondheidsklachten of hoort u daarvan in de omgeving? Daar hoor ik zeker dingen over. Ik woon dan toevallig zelf ook met kinderen. En er wonen sowieso heel veel kinderen bij mij, ook oude mensen. En zij ik hoor zeker vaak verkouden, griep, klachten waar ze gewoon niet vanaf komen, hoesten. En ja, ik neem aan dat ook een helemaal niet bevorderlijk is, een schimmel in je huis en daar de hele dag naast zitten of naast slapen. Hè? Kinderen die daar tegen die muren aan liggen. Ja. Mm-hmm. Ja, want mevrouw Gaal, wat ziet u in woningen waar u komt? Nou, dat is echt wel echt heel erg schrijnend. We zijn een tijdje geleden ook in het Oostblok, Stille Putten en Waterblok in Delft geweest. Ja, daar liep gewoon de schimmel in stralen, zeg maar, met het vocht naar beneden. Dus inderdaad ook echt zwart uitgeslagen vensterbanken, plafonds in douche. Waar het ventilatiesysteem kapot was, wat niet gerepareerd werd. Problemen met de blokverwarming, waar de bewoners al 3 jaar niet normaal kunnen stoken. Ja, dan zegt zo'n corporatie van ja, u moet beter stoken, ventileren, schoonhouden. Maar ja, als jij je verwarming niet hoog kunt zetten, dan blijft het natuurlijk een vochtige massa. En het is gewoon een afschuifsysteem. Ze wijzen gewoon altijd naar jou als dader. En ze nemen eigenlijk, is onze constatering, weinig verantwoording in deze. Ja, even naar de cijfers. Mevrouw Gaal die zei al, 1 op de 3 kinderen woont in een onhygiënisch huis. Lieke, zijn er nog meer cijfers over beschimmelde woningen? Ja, Kassa deed 2 jaar geleden onderzoek hiernaar. In 2022 had maar liefst 1 op de 3 sociale huurwoningen schimmel in huis. Recenter onderzoek van HG onder bewoners liet eind vorig jaar zien dat 1 op de 5 Nederlanders regelmatig schimmel in huis heeft. En ruim 5% gaf aan dat ze vaak tot heel vaak last hebben van schimmel. Ja, nou zijn er deskundigen, mevrouw Gaal, die ons vertellen dat eigenlijk in ieder huis zou mechanische ventilatie, die het ook doet, aanwezig moeten zijn. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja, zou dat dan niet verplicht moeten worden in alle huizen? Wat vindt u daarvan? Nou, volgens mij is het zelfs verplicht om mechanische ventilatie te hebben. Maar als je gewoon kijkt naar gemiddelde bijvoorbeeld studentenhuizen, dus je woont in wat oudere woningen, Nou, ik zal je vertellen. Daar zijn echt geen mechanische ventilatiesystemen aangelegd. Nou, maar je zou het kunnen verplichten om het daar ook te doen, bijvoorbeeld? Wat zegt u? Je zou het misschien kunnen verplichten om het daar alsnog ook aan te brengen? Ja, zeker. Kijk, en weet je wat het ook is met de oudere woningen? Sommige bij bouw- en woningtoezicht zijn niet eens in kaart gebracht. Dus bouw- en woningtoezicht weet niet eens in wat voor, ja, hoe de situatie in bepaalde huizen is. Dus ik zou daar eerst eens mee beginnen dat daar een inventarisatie van komt. En inderdaad gewoon opleggen, omdat het gaat voor de gezondheid van ons allemaal. Ja. Bibi, hoe oud is de woning waar u woont? En hoe zit het met de ventilatie? Die komt uit de jaren 50, deze woning. Het is de vrije huursector, dus dit is geen sociaal huurwoning. Wij hebben allemaal geen mechanische ventilatie, heeft er ook nooit gezeten. En daarmee zou het al in ieder geval al eens kunnen beginnen. Ja, en sowieso erkenning ook dat het niet aan de bewoners ligt, zou al heel fijn zijn als we een beetje mee zouden denken. Ja. Want het is wij geven het aan, maar vervolgens wordt er niets mee gedaan. Mm-hmm. En het is eigenlijk, vind ik, toch wel een recht om je kind te laten opgroeien in een woning die gewoon gezond is. Ja, maar zijn het, mevrouw Gaal, ja? Ja, het is natuurlijk ook zo dat een verhuurder heeft ook gewoon een goed verhuurderschapplicht. Dus als een verhuurder zich niet aan regels houdt, dan kun je hem gewoon juridisch aanpakken. Ja. Alleen, maar wat kan de gemeente doen? Want we kijken de hele tijd naar de verhuurders, maar wat, mevrouw Gaal, kan de gemeente nog doen? Nou ja, wij hebben op een gegeven moment onze wethouder ingeschakeld en een motie ingediend om haar op te dragen om die corporaties te laten melden hoeveel ze kunnen meten aan mensen die in een schimmelwoning zitten. Maar die corporaties leggen het gewoon naast zich neer. Mm. En onze wethouder is dan toevallig ook nog ooit directeur geweest bij Woonbron. En dus zij weet er wel heel veel van. Maar zij zegt ook, ik kan geen eisen met handen breken. Ik kan niet me daar verder mee bemoeien. Ja. Nou, wij zijn het daar niet mee eens. Dus wij hebben een heel groot debat gehad in de raad. Mm-hmm. Maar het blijkt dus ook inderdaad heel moeilijk te zijn om die corporaties aan te pakken. Want sommige zijn half failliet aan het gaan. Dus er is geen rechter die zich een grote flat helemaal gaat veroordelen. Want ja, als een corporatie failliet gaat, hebben we nog grote problemen. Ja. Maar laten we toch eens eventjes naar die corporaties gaan. Lieke, we hebben gesproken met EDES, dat is de Vereniging van Wooncorporaties. Wat zeggen zij? Wat zien zij als oplossing? Ja, ze zouden graag willen dat als huurders problemen hebben, ze zelf contact met hun corporatie opnemen. Dan kunnen ze samen op zoek naar de oorzaak en kijken ook naar een oplossing. Ook zegt EDES dat je, daar is die weer, goed moet ventileren en voldoende moet stoken. Zo kan schimmel vaak voorkomen worden. Om het structureel aan te pakken, renoveren en verduurzamen corporaties zo snel mogelijk hun woningen. Alleen kunnen de corporaties volgens EDES daar, hebben we weer, geen ijzer met handen breken. En kost het tijd om alle woningen in Nederland aan te pakken. Geen nieuw verhaal, Bibi, neem ik aan voor u? Nee. Nee, totaal niet. Nee, zeker niet. En daarnaast komt ook nog het feit dat sommige bewoners ook niks zeggen, omdat ze voor jou 10 anderen. Er is natuurlijk een grote woningnood. Ja. En mensen durven gewoon niet goed aan de bel te trekken, omdat ze toch bang zijn voor hun woning. Dat ze die woning verliezen of problemen krijgen. Ze willen allemaal, niemand wil problemen voor jou 10 anderen voor die woning. Nou, dat is ook gewoon een groot probleem. Mevrouw Gaal. Je wordt eigenlijk een beetje gechanteerd. Want je denkt van, ik ga maar niks zeggen, want dadelijk komen we in de problemen. Of dadelijk worden onze huizen afgebroken. Of zover gaat het hier dus ook. Dat mensen denken van, ik ga het maar proberen op te lossen. Maar als jouw portemonnee niet ruim genoeg is om zelf maatregelen te nemen, dan ben je dus wel aan de goden overgeleverd. Ja. Mevrouw Gaal, ik vind het toch vrij onbevredigend als u zegt van, wij kunnen niet zoveel. Hè. De verhuurders, de corporaties, die zeggen zelf, we doen ons best, maar daar zijn dan ook weer geldproblemen en ze kunnen ook niet ijzer met handen breken. Dan zou je toch verwachten dat een overheid, en dan misschien niet de gemeente, maar misschien Den Haag, ik weet het niet, maar dat die toch op de een of andere manier op de bres springt voor de huurders. Wat doet u daar aan? Wij hebben ook zeker contact gezocht, hoor, met Den Haag. We hebben ook allemaal brieven geschreven We hebben ook naar de staatssecretaris geschreven. We hebben van alles aan gedaan. Alleen, ik raad gewoon mensen aan om gewoon elke keer, als er klachten zijn, desnoods elke dag te mailen, te schrijven, een dossier op te bouwen. En desnoods de gang naar de rechter of een huurcommissie of een woonbond. Maar ja, daar heb je meer. De woonbond kost €35 inschrijfgeld. En niet iedereen heeft dat gewoon zomaar. Als je met €40 in de week rond moet komen, is €35 voor de woonbond ook heel veel geld. Ja, en tot die tijd, Bibi, wat is het? Soda, chloor, huishoudazijn. Je kunt het niet meer zien, neem ik aan. Nee, maar mijn buren kunnen altijd bij mij aankloppen voor tips. Dus dat wil ik ze meegeven. En tot die tijd zullen wij alles eraan doen om, om onze verhuurder zo ver te krijgen om dit probleem op te lossen. Ja. Want ook, inderdaad, u heeft het over de kleine portemonnee. Maar dit zijn huurwoningen. Die kosten behoorlijk veel geld per maand. En ik vind gewoon, iedereen verdient het om fatsoenlijk te kunnen leven. Maakt niet uit wat voor geld je in je portemonnee hebt. Dank dat u uw verhaal bij ons wilde doen, Bibi. Ik wens u heel veel sterkte de komende tijd daarmee. Met uw woningen en ook met alle buren die last hebben van de schimmel. Dank ook Jolande Gaal uit Delft. Zometeen, asielzoekers die in Nederland mogen blijven, die moeten een inburgeringscursus volgen. Maar dat komt er nauwelijks van. Door wachtlijsten bij de gemeente kan ruim 70% van de statushouders niet op tijd beginnen met zo'n cursus. En dat wachten, dat vreet aan de mensen. Dat merkt onze verslaggever, dat horen we straks. Voor het verkeer naar Helene. De meeste vertraging is er nu aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk met meerdere bestelauto's op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Daardoor tussen Brielle en Hoogvliet nu 25 minuten op onthoud. Eén vandaag. Lieke, de oorlog in Oekraïne. Ja, want verslaggever Hans-Jaap Melissen die is weer op reportagereis in Oekraïne. En dit weekend was hij in Kharkiv, de op één na grootste stad van het land. En hij zag daar met zijn eigen ogen hoe de drone- en rakettenaanvallen ontzettend erg zijn toegenomen. Daarbij worden civiele doelwitten geraakt. Halve buurten verdwijnen door grote raketten die erop landen. Maar ook is vaak de elektriciteit een doelwit. En de elektriciteit is al ingewikkeld in Kharkiv. Met veel stroomuitval. Ligt een beetje aan welke wijk je zit. Maar en men probeert dat natuurlijk te repareren. Maar ja, dan is het een soort wedstrijd. Wie is het snelst? Kun jij het snel repareren? Of is dan weer de volgende raket daarop gevallen? Ja, bewoners maken zich grote zorgen, hoorde Hans-Jaap ook, deze weekend. Veel mensen die nog in Kharkiv wonen en werken, zijn aan het werken op afstand. Dus ze zitten dus thuis met een laptop hun werk te doen. Maar je hebt natuurlijk wel stroom nodig. En soms kopen ze dan wel zelf aggregaten of heeft de buurt dat. Of ze hebben een kleine powerbank. Maar ja, ook die moet weer op een gegeven moment opgeladen worden. Dus ik sprak mensen die met thuiswerken in de problemen zijn gekomen en overwegen om Kharkiv te verlaten. Je ziet tot nu toe nog geen grote vluchtelingenstroom op gang komen, maar veel mensen denken er dus wel aan om binnen Oekraïne te verplaatsen. Het is opvallend dat die aanvallen, dus ook op elektriciteitsdoelen, nu gebeuren aan het eind van de winter. Ik sprak ook met een baas van een energiemaatschappij en die zei ja, ze hebben waarschijnlijk gewoon heel veel opgespaard en zijn op zoek gegaan naar wapens in andere landen natuurlijk ook. En zetten dat dan nu groot in en de verwachting is eigenlijk dat het nog groter gaat worden. Dat zegt althans het Oekraïense leger. En dan zal het niet zozeer zijn om Kharkiv in te nemen meteen, denk ik. Dat niet zomaar kan gebeuren, maar wel om er zoveel schade aan te richten dat het heel moeilijk is om daar te wonen. En dan niet alleen nog moeilijk om te wonen vanwege elektriciteit, maar gewoon omdat er te veel raketten rondvliegen. En de schade in Kharkiv is gewoon echt enorm aan het toenemen. Zoveel plekken waar ik eerst vrolijk langs liep, die zijn verwoest. Zelensky heeft westerse landen nu opgeroepen om dringend extra luchtverdedigingssystemen te leveren, vooral vanwege de situatie dus in Kharkiv. Er is dagelijks Russische terreur, zegt Zelensky hier. We zijn hard op zoek naar extra luchtverdediging. And we need your support. And the sort thing is about the Congress. Without the support of Congress, it will be difficult for us not to win, even to stay. Ja, Zelensky deed ook een speciale oproep aan het Amerikaanse congres. Zonder Amerikaanse steun zullen we niet overleven, aldus Zelensky. Ik vroeg Hans-Jaap ook nog naar de actuele situatie aan het front. De situatie aan het front is natuurlijk wel zo dat de Russen op dit moment, als er ergens terrein wordt gewonnen, dan doen de Russen het. Dus als Zelensky zegt, ja, er moet meer hulp komen, dat is absoluut zo. Ze krijgen nu hulp om net niet te verliezen. Maar ze willen natuurlijk de Russen van hun land verdrijven. Statushouders moeten nog steeds lang wachten voordat hun integratie kan beginnen. Volgens het CBS heeft ruim 70% van de gemeente wachtlijsten voor die inburgeringscursus. Door die vertraging kunnen nieuwkomers pas veel later beginnen met taal en met maatschappijlessen. En dat zorgt voor veel frustratie. Ik kom uit Uganda. Ik ben 5 jaar in Nederland. Ja. Ik had problemen met de government. Dirk uit Oeganda kreeg na 2 jaar een verblijfsstatus. Toen moest hij nog 8 maanden wachten op de inburgering. It felt like life was on hold because you can't do most of the things. Yeah, you can't do most of the things like go to school. So basically it feels like nothing is moving. Hij omschrijft het gevoel alsof je leven stilstaat. Zijn hele leven kwam tot stilstand. De inburgering startte als je een huis hebt in die gemeente. Dus hij kreeg een huis in de gemeente Zutphen. En dan pas mag je beginnen met officiële inburgering. Dus maar dan zit er nog vaak weer een tijd tussen. Ja. Werd vandaag dus duidelijk uit de CBS-cijfers. Dat mensen hebben een huis, willen beginnen, moeten toch nog wachten. Sonja Lohman werkt als vrijwilliger bij het Praathuis in Zutphen. Zij ziet veel mensen als Dirk die niet aan de slag kunnen met de inburgering. Wachten. Ze worden er sommigen depressief van en anderen. Heel veel proberen er wel toch al vast vrijwilligerswerk te doen. Of nu ze dan toch betaald mogen werken, dat ze ergens een ingang hebben om zo al wat van de taal te leren en van de inburgering. Maar het doet wel heel veel, want als je hele dagen moet wachten, dan duurt een dag wel ontzettend lang. Want dat is hoe het in de praktijk voor die mensen is. Ja. Die hangen gewoon echt letterlijk op rond. Wachten op tot er wat mag. Weet u ook waarom het allemaal zo lang duurt? Weet u wat daar de reden voor is? Nee. Daar kunnen wij ook niet echt achterkomen. Nee, dat is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. Hoe of het zou kunnen. Uit onderzoek van Stichting Open Embassy blijkt dat een van de knelpunten de inkoop van inburgeringslessen bij de gemeente is. Dat kost veel capaciteit en die is er niet altijd. Dat kan tot opmerkelijke situaties leiden. Wat daar kraakt? Ja. Waterschappen. Je kreeg een stemkaart voor de waterschappen. Voor de verkiezingen. De waterkracht is een gebouw in Zutphen. Ja. De waterschapsverkiezingen, daar kon jij voor stemmen. Maar toen wist je eigenlijk nog niet wat het was. Want wat doet u met mensen zoals Dirk? We beginnen meestal met een boekje te lezen. De donderdagochtend. Dirk is mijn vaste. Wij zijn met elkaar. Een stelletje. Een setje, ja. Hij is een vaste klant. Hij is mijn vaste klant. Heel vaak kwartet. Door via kwartetten elkaar de dingen te vragen van: mag ik van jou of van groente de courgette? Of dat soort dingen. Want u doet dit als vrijwilliger, maar wat is nou het verschil tussen wat u doet en de officiële inburgeringscursus? Ja, volgens mij dat is veel breder, want jij moet nou straks examen doen, 29 april, en dat gaat over de cultuur. Kennis van de Nederlandse maatschappij. Ja? De Nederlandse gewoonte. Maar ja. Je moest ook leren de middeleeuwen, de gouden eeuw. Nou, ja. Dat wist ik dus helemaal niet meer. Dus Dirk heeft mij donderdag verteld hoe de middeleeuwen, van welke tijdlijn. Nou, daar denk ik van, ja, er zijn meer belangrijke dingen die je weten moet. Willem van Oranje. Ja. Tegen de Spanje, koning, de Tweede Wereldoorlog ook. En in de Eerste Wereldoorlog hebben wij toen meegevochten. Eerste Wereldoorlog. Toen waren we neutraal, Dirk. Dat weet je niet. Nee. Dirk doet vrijwilligerswerk terwijl hij bezig is met zijn inburgering. Voor betaald ICT-werk moet hij reizen en dat is lastig in combinatie met school. En hij moet het wel halen, anders moet hij €10.000 terugbetalen aan Duo. Hij repareert onder andere laptops. It switches on, but we don't see anything on the screen. Hij heeft hier een laptop die hij moet maken. Het scherm werkt op de een of andere manier niet. No, this is some of the tools we use. En dit is de gereedschapskist. Ja, met allemaal eenie mini schroevendraaiertjes. Ja. Do you get that word, eenie mini? Ja. Dirk is hier nu dus al 5 jaar. Do you feel like you've wasted 5 years? Or is it worth it? I would say it's wasted, but I don't believe in wasting. I believe every time, even if I just wake up and I look outside the window, I'm doing something. Ik vraag hem, zie je het als verspeelde tijd, die 5 jaar, dat hij nu hier is en eigenlijk niet veel heeft kunnen doen? Hij zegt, ja, zo kijk ik er niet naar. Hij zegt, van alles leer je wel iets en dat neem je weer mee de rest van je leven in. It's for the safety. Yeah. Safety first. It's like the life will just be starting. Now I'm like a 5-year-old child. Hij zegt, ik voel me een beetje als een kind van 5, wat dan het leven kan gaan leiden. Ja, yeah, in a new place, so everything, I'm just learning this and that, but I'm optimistic, I try to be positive. Nou, Derk uit Uganda, hij blijft positief. Een verslag was dit van Laura Kors. Een petje dat in het achterwiel wordt gegooid, bierdouches en publiek dat op het parcours staat tijdens een wielerwedstrijd. Levensgevaarlijk voor de coureurs, dan zou je zeggen, kan dat niet anders? En daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. De politie hoopt dat de aanhouding van de man uit Eerbeek een doorbraak betekent in een 35 jaar oude vermissingszaak. In 1989 verdween Duncan Zwakke in het centrum van Zutphen. Vorige maand deed de politie daar onderzoek en vorige week werd aanvullend onderzoek gedaan. Er zijn nog altijd niet genoeg plaatsen voor woonwagens in ons land. Gemeenten zijn verplicht om standplaatsen te organiseren, omdat woonwagens een beschermde woonvorm zijn. Maar dat doen ze niet en daardoor moeten veel woonwagenbewoners tegen hun zin in een gewoon huis wonen. De Nederlandse busbouwer VDL wil een deel van de failliete Belgische concurrent Van Hol overnemen. Een ander deel van het bedrijf wordt overgenomen door het Duitse Schmitz Cargo Bull. Van Hol is vandaag failliet verklaard. De toekomst van 1600 werknemers is daardoor onzeker. En een Rotterdammer van 28 is opgepakt na een roekeloze verkeersrit. Hij werd gistermiddag door een motoragent gezien toen hij met hoge snelheid op de Van Brineoordbrug reed. Pas veel later kwam hij bij Amsterdam zonder benzine te staan en werd hij aangehouden. Dankjewel. Willemijn, het weer. Ja, steeds meer bewolking ons land binnengetrokken. En vooral in het oosten waren er vandaag ook even wat buien. Het is nu tijdelijk wat droger, maar er komen wel weer nieuwe buien aan. Hebben we daar dan vooral vannacht mee te maken? En dat kunnen een paar pittige exemplaren zijn met misschien ook wel hagel en onweer erbij. Temperaturen vannacht liggen aan de hoge kant als je het vergelijkt met morgenochtend. Want eigenlijk gaat dan het kwik juist een beetje dalen. Morgenochtend is het nog maar 9 of 10 graden. En wat morgen vooral belangrijk is, is de wind. Dat valt eigenlijk meer op dan de neerslag. Die wind gaat morgen echt flink aantrekken. Aan zee komt een windkracht 7 te staan. Uit zuidwestelijke richting. Er is een kans op windstoten tot zo'n 75 km per uur. Maar ook boven land laat de wind echt wel van zich spreken. Verder is er veel bewolking. Later in de middag af en toe wat zonneschijn. Kans op een enkele lichte bui. En temperaturen in de ochtenduren dus rond de 9 of 10 graden. En later op de dag kruipt het kwik dan weer iets omhoog. Woensdag wordt dan een droge dag met zo'n 14 graden, wat minder wind. Donderdag weer meer bewolking, 15 graden, ook wat regen. En richting het weekend zien we de temperatuur weer omhoog kruipen naar op de zaterdag misschien wel weer 20 graden met een beetje zon. Nou, prima. Dankjewel. Ja, en hoe is het op de A12, Helene? Op de A12, ja, er staat nog steeds een lange file van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Harmelen. 14 kilometer daar. Ze zijn een vrachtwagen aan het bergen. Dat gaat tot vanavond laat duren. Er staat nu een kijkscherm, maar ja, het leidt toch tot file. 20 minuten vertraging daar. Op de A7, Zaanstad-Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Ook 8 kilometer file en 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden daar. En op de A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. Daar sta je ook nog 20 minuten in de file. Het komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Van der Poel alleen door de hel. En dan dit moment. Een vrouw in het publiek probeert een petje in de ketting, de spaken van der Poel, te gooien. En even later een heuse bierdouche voor de absolute nummer 1 van deze koers. Ja, dat was gisteren tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix. Het liep goed af. Van der Poel kon gewoon doorrijden. Won majestueus de wielerklassieker. Maar ja, het was wel voor de zoveelste keer dat het publiek langs de weg renners in gevaar bracht. Vorige week nog werd er ook met bier gegooid, ook nog Van der Poel. En bij de Tour de France in 2021 was er die massale valpartij nadat een vrouw op de weg was gaan staan met een bord. Allee, opie, omie. De vakbonden van renners die doen na zo'n incident vaak wel aangifte. Ook vandaag weer, na de gooi met het petje. Maar moet er niet veel meer worden gedaan om zulke incidenten te voorkomen? Bespreken we met voormalig wielrenner en voormalig wielercommentator Maarten Ducro. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag, Suzanne. Hoe beleefde jij dat gisteren, ik neem aan voor de televisie, toen dat petje werd gegooid? Afgrijzen en ook wel een beetje gelatenheid van oh jee, ja, dat is dus op dit moment de situatie dat het publiek zich ook echt ermee gaat bemoeien en niet alleen bewonderend staat te kijken. En dat is natuurlijk al een tijdje gaande. De DNA van wielrennen is dat je helden langs het publiek in aanraking met het publiek kunnen komen. Je kunt gewoon handtekeningen gaan halen en dan kan je ze aanraken, dan met ze praten. En dat ging ook wel eens fout. Ik bedoel, ik heb zelf ook meegemaakt dat ik in een peloton zat omdat ze een bal het peloton inrolde. En dat, dat ik daar toen overviel met nog 20 anderen. Dat waren qua jongens die dachten van even kijken wat er gebeurt. Maar wat je nu ziet, en dat vind ik wel verontrustend, is dat het publiek de renners gaat gebruiken om zelf op in beeld te komen. Of een zin te krijgen. Dus die mevrouw die zit te zwaaien naar de opa en oma. Ja. Dat zie je vrijwel voortdurend, mensen door hun telefoon. Dus het gaat niet meer om de renners, maar het gaat om hen zelf. Terwijl, waar gaat het om? Is dat als je als publiek gaat kijken, dat er iets is van een verstandhouding. Ik heb verstand van wielrennen, ik weet waar ik moet staan. Ik weet hoe ik me moet gedragen. En dat wordt steeds minder relevant. En het lijkt net of we in de Circus van Rome zijn beland. Het publiek op de tribune die gewoon zit te genieten van een spektakel waar de gladiatoren gewoon, wilde dieren maar komen. Ja, en je voelt ook, want volgens mij verwees je daar ook enigszins naar, dat ze ook renners proberen te hinderen. Renners waar ze niet zo fan van zijn of ja. zo. Ja, precies. Ja. Mm. Dat is wel van alle tijden. Mm. Maar dat is veranderd. Ik bedoel, in het verleden hadden ze de gele trui uitgevonden in de eerste Tour de France. En om te laten zien van kijk, dit is de sponsor, dat is de krant waar die in komt te staan. Maar dan kon de concurrentie zien, of de fans van de concurrentie, daar heb je die gasten in die gele trui en dan gooien we daar de spijkers op de weg. Dus hebben ze die gele trui hebben ze weer afgeschaft een tijdje. Dus dat publiek ging zich ermee bemoeien. Maar dat is ook de charme van het wielrennen. En waar het nou om gaat, is dat die verstandhouding tussen peloton en publiek, ja, dat moet voortkomen uit hoe die mensen zich weten te gedragen. Dat is heel lang een soort basis van vertrouwen ook geweest. Ja. Van, ja. Nou ja, kijk, ja. Dat zijn wielerliefhebbers, die houden van een mooie koers. Die houden ook van dat het af en toe heel hard werken is voor die renners. En die moedigen ze aan. En daardoor gaan de renners zelf ook weer harder. Je klinkt als fan, Suzanne. Ja, ik mag er graag naar kijken. Dat neemt niet weg dat je er toch met buikpijn af en toe naar zit te kijken. Intussen Van de Poel zelf, ja, his coolness, die reageerde na afloop inderdaad koeltjes voor de camera van de NOS. Die mevrouw die een petje naar je gooit, heb je dat nog meegekregen? Een petje? Een petje was het, ja. Ik heb iets raak gekregen, iets wit, maar ik wist niet wat het was. Maar ja, over het algemeen was het vandaag wel ongelooflijk door die muur van geluid te rijden. Wat is dat nou iedere keer, joh? Ja, geen idee. Niet iedereen vindt het zo fijn als ik voorop rijd, blijkbaar. Maar ik trek er me niks van aan. Nou, daar wordt het ook persoonlijk gemaakt. Ja. Maarten de Kroon naar richting Mathieu van der Poel. Gelatenheid. Je zei net ook van ja, ik kijk er toch ook wat met wat gelatenheid naar. Zo is het nu eenmaal. Maar moet je je daar ook bij neerleggen dan? Ja, precies. Nee, zo is het nu eenmaal, heb ik niet gezegd. Nee, je zal iets moeten doen. En ik denk, ik kan twee kanten op gaan. Of je gaat zorgen dat die mensen weer opgevoed worden en weten waar ze van deel uitmaken. En dat is daar regelgeving kant op. En dat laatste is een doodlopende weg. Want dan gaat het heen naar afgesloten parcoursen. Met hekken erlangs. Dat zie je al een beetje in de Ronde van Vlaanderen. Want dan kunnen ze namelijk kaartjes verkopen aan mensen in een VIP-tent. Die zitten daar voor minimaal 1.000 euro voor een tafeltje. Nou, dan krijg je een beetje wat het voetballen kenmerkt. En dan krijg je het publiek wat op de tribune naar het Circus van Rome zitten kijken. En dat is niet des wielrenners, hoor ik. Nee, het is niet des wielrenners. Het is niet waar ik voorstander van. Maar dat is natuurlijk wel een vibe in onze maatschappij. Dat wij alles gaan willen regelen. En ik denk dat we. Ik hoop dat we een andere kant op kunnen gaan. Even kijken of we ook nog. Je viel even weg, Maarten. Die zei: ik hoop dat we een andere kant op kunnen gaan. Ja. Namelijk dat we mensen gaan opvoeden. Dat zie je al, dat het publiek op die bergen, die gaan mensen die meerennen, die gaan ze al aan de kant trekken. Als ze met zo'n kippenpak aanlopen om zelf op te vallen, dan krijgen ze een klap van een medetoeschouwer. En dat komt allemaal in beeld, dus ik zou ook echt wel opsporen en boetes gaan uitdelen. Maar is dat gevoel wat jij daarbij hebt, Maarten, is dat dan ook iets wat je hoort bij andere wielrenners die nu nog koersen rijden? Want je hoort inderdaad Van der Poel die daar redelijk gelaten over doet, maar zijn wielrenners er zo aan gewend dat het een risico is van het vak, dat ze denken, oké, die hekken daar hebben geen zin in? Wat is daar het beeld over? Nee, het publiek moet niet. Het leuk is dat je door een muur van geluid heen gaat en dat je geduwd wordt. Maar zodra het publiek zichzelf belangrijker maakt dan de renners, ook dat heb ik zelf meegemaakt. Er springt er eentje te sponsoren en te roepen voor Didi Tourau, die springt op de weg en ik lig op mijn koker. Ja. Even kijken of we Maarten toch nog even terug... Ja, maar daar ga ik nu gelijk voor de bak in, want dat komt allemaal op tv. Dus ik zou willen pleiten voor... Gebruik die beelden om die mensen te identificeren. Weet dat ze, laat ze er niet mee wegkomen. En roep het publiek op om elkaar op te voeden en in het gereel te houden. Okay, dat is een ding. Dan gaan wielrenners ook wel eens staken omdat ze het parcours te gevaarlijk vinden. Hè? Dan hebben ze wel kritiek op de leiding. Van waarom moeten we nu echt als gladiatoren over die paden gaan? Maar zouden ze dat ook moeten doen om dat publiek dan een beetje, zoals jij noemt, op te voeden? Nu raak je weer een gevoelig punt. De veiligheid in de koers wordt heel erg beïnvloed door het gedrag van de renners. En op dit moment is het totale agressie en bandeloosheid. Ze rijden elkaar het hek in waar het maar kan om zelf als eerste die bocht door te gaan. Met de gruwelijkste gevolgen van dien. Dus de agressie is enorm toegenomen. En ik denk dat dat ook overslaat op het publiek. Dus dat heropvoeden, dat moet denk ik toch van buiten afkomen. Zodat dat systeem zichzelf, zo'n peloton zichzelf weer een beetje... Ja, in het gereel gaat houden. Zowel de renners naar elkaar toe, als het publiek naar de renners toe. Ja. Maarten Ducro, dankjewel. Maarten is voormalig wielrenner en wielercommentator voor de NOS. Feit of fictie? Ja, het Sahara-zand. Ja. Prachtig toch gisteren, die zonsondergang? Ja. Zeker. Zeker, ja. Maar het heeft nog een belangrijk voordeel. Naast dat het mooi is, lezen we in de Telegraaf vandaag. Het zou namelijk een wondermiddel zijn tegen de opwarming van de aarde. Maar hoe kan het zand dan de aarde afkoelen? Ja, zijn we ingedoken. We vroegen Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI, eerst even naar dat Sahara-zand. In de Sahara heb je stormen en die zorgt ervoor dat het zanddeeltjes omhoog gaan, het Sahara-zand. En dat drijft dan met de wind mee. En de kleinste zandkorreltjes, die kunnen echt heel ver komen. Die kunnen bij ons komen als de wind inderdaad uit die kant komt, uit het zuiden, zoals gisteren het geval was. Dat zand kan dan enorme afstanden afleggen, vertelt Herman Rustenberg, klimaatonderzoeker aan de TU Delft. Het kan heel ver komen. Hè. We hebben het nu dus gezien vanuit Noord-Afrika naar onze kontrijen. Maar heel vaak zie je het ook dat land de Atlantische Oceaan oversteekt naar het Caribische gebied. Dat zijn enorme pluimen. Ja, hoe die mooie lucht dan zo komt, dat vertelt Siegmund. Het zonlicht wordt alle kanten opgestuurd door de atmosfeer. Het wordt tegengehouden en vervolgens verstrooid. En dat gebeurt het meeste bij blauw licht. Blauw licht wordt het makkelijkste alle kanten opgestuurd, zodat je het rode licht overhoudt. Ja, allemaal mooi en prachtig, maar werkt het ook verkoelend? Ja, dat weet Rustenberg. Als we Sahara-zand hebben, dan heb je een beetje een wittige waas in de atmosfeer. Een beetje een witte, dunne, witte wolkenlaag lijkt het wel. En dat komt omdat Sahara-zand op grote hoogte zonlicht weerkaatst. Dus er kaatst een beetje zonlicht terug het heelal in. En dat warmt de aarde dan niet op. Dus Sahara-zand heeft dan een afkoelend effect. Nou, dat is positief. Zeker, maar van korte duur, zegt Siegmund. Zolang dat Sahara-zand er is, heeft het een klein koelend effect op de plaats waar dat zand er is. Maar goed, dat regent weer uit en dan ben je het kwijt en dan is het koelend effect ook weg. Net zoals dat bij een wolk is. Zolang die wolk er is, dan koelt dat op die plaats van die wolk. Maar die wolk verdwijnt en dan ben je het effect kwijt. Ja, toch moeten we dat effect ook weer niet volledig onderschatten, zegt Rustenberg. We hadden afgelopen najaar sterke opwarming van de Atlantische Oceaan. Die werd een stuk warmer dan voorgaande jaren. En een van de verklaringen die daarvoor wordt gezocht, maar ze zijn niet helemaal zeker of dat het ook inderdaad is het uitblijven van Sahara-zand. Want vorig jaar waren er minder Sahara-zanduitbarstingen, waardoor er dus minder zonlicht werd weerkaatst, waardoor de oceaan misschien eerder is opgewarmd. Ja, blijft dus nog een beetje speculeren. Maar toch wil ik een conclusie. Ja, is Sahara-zand een wondermiddel tegen opwarming van de aarde, zoals we in de Telegraaf lazen vanochtend? Rustenberg geeft zijn eindoordeel. Ja, dan zeggen ze dus van, in principe zeg je dan, nou moet maar continu Sahara-zand in de atmosfeer pompen, omdat het dan zonlicht weerkaatst. Ja, dat lijkt me niet een heel verstandig idee. Er zijn wel andere technieken die hetzelfde kunnen bewerkstelligen. En dan moet je met vliegtuigen of met ballonnen of raketten, kleine stofdeeltjes, aerosolen heet het dan, naar de stratosfeer brengen. Ook 10 kilometer hoogte of nog hoger, 20 kilometer hoogte. En dat verspreidt zich over de aarde en koelt de aarde ook af. Dus er wordt wel nagedacht over dit principe, om naar af laten koelen, maar niet met Sahara-zand. Nee, bovendien hebben wij ook geen invloed op wanneer die zandstormen er zijn. Dus samenvattend heeft het een verkoelend effect, zeker, maar dat effect is van korte duur. Een wondermiddel tegen opwarming van de aarde kunnen we het dus niet noemen. De uitspraak is fictie. Dat is helder, dankjewel. Helene, wat gebeurt er op de weg nu? Nou, vooral bij Rotterdam gebeuren wat ongelukken. Op de A20 nu weer eentje van Hoek van Holland naar Gouda bij Vlaardingen-West. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Westerlee is de vertraging ruim een half uur. Leave a dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Don't not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the moon. Devils roll the dice. Angels roll their eyes. Taylor Swift en The Cruel Summer. Als het niet kan over de weg, omdat de toegangswegen zijn geblokkeerd door Israëlische militairen, niet over het water, omdat de haven is vernietigd door het Israëlische leger, dan maar via de lucht. Het Nederlands leger gaat ook de komende weken samen met de luchtmacht van Jordanië voedselpakketten droppen boven Gaza. Zijn ze al mee bezig, Lieke, want er is een enorm gebrek aan voedsel en water. Zeker. Het internationaal gerechtshof in Den Haag noemt het klinkklare hongersnood die vooral kinderen raakt. Volgens de VN leidt 31% van de kinderen onder de 2 jaar in Noord-Gaza aan acute ondervoeding. Rafah in het zuiden 10% van de kinderen. Geschat wordt dat 50.000 kinderen in de Gazastrook ondervoed zijn. Nou, voedselhulp door de lucht lijkt het enige wat nu mogelijk is. Maar daar gaat het ook vaak bij mis. Als pakketten op mensen terechtkomen, als mensen verdrinken, als die pakketten in het water neerdalen, als mensen elkaar verdrukken. Thea Hilhorst is hier, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag, mevrouw Hilhorst. Goedemiddag. Ja, we noemden net wat cijfers over de hongersnood. Wat is de laatste informatie over humanitaire hulp die u daarover hebt? Nou, die komt heel erg overeen. Dus met name in het noorden kan je echt al spreken van een hongersnood. Maar ook in het zuiden is dat imminent. En ook als het niet echt een hongersnood is, dat is een soort categorie 5 gebeurtenis, is ook in het zuiden de voedselsituatie heel benard. Mm-hmm. Ja, en er zijn vandaag wel wat vrachtwagens binnengelaten? Ja, het lijkt erop dat juist vandaag Israël meer vrachtwagens heeft doorgelaten. Maar als je over het laatste half jaar kijkt, zijn echt 85% van de vrachtauto's die er door wilden met hulp, die zijn geweigerd, die mochten er niet in. Maar is er een ontwikkeling dat er mogelijk meer toch wordt toegelaten nu? Nou, wat we wel nu zien is een kentering internationaal, gelukkig vrij laat vind ik, dat ook bijvoorbeeld de Verenigde Staten nu echt meer druk uitoefent op Israël om die grenzen te openen voor hulp. Nou, dat is natuurlijk het enige wat gaat helpen, die externe druk, want van binnenuit komt het niet in Israël. Mm-hmm. Maar helpt het inderdaad? Zie je dat die druk helpt? Nou, juist vandaag waren er meer. Nog steeds niet genoeg, hè? Vandaag waren er, geloof ik, 360 of zo vrachtauto's, maar er zijn er minstens 500 tot 600 nodig. Maar het is echt wel heel veel meer dan wat we de afgelopen weken hebben gezien. Mm-hmm. Ja. Nou is Israël heel huiverig om die grenzen open te stellen. Omdat, zeggen ze, noodhulp die kan ook naar Hamas gaan. Er kunnen misschien wapens meegesmokkeld worden. Is daar niet ook iets voor te zeggen? Nou, ik denk van niet. Want die vrachtwagens die zijn gevuld meestal ook door Verenigde Natie-organisaties. Nou, die gaan daar echt geen wapens in stoppen. Er is ook geen enkele aanwijzing dat ze dat zouden doen. En het lijkt erop dat Israël het gewoon heel erg traineert. En het is niet het enige, want Israël heeft ook tot nu toe heel vaak opslagplaatsen van voedsel beschoten. Mensen die in de rij staan voor voedsel beschoten. Hulpverleners. Er zijn echt heel veel hulpverleners intussen doodgeschoten. Dus het lijkt er eigenlijk op over de hele linie. En ik snap eigenlijk niet zo goed waarom, maar dat Israël, is gewoon heel veel bewijs dat Israël hulp traineert of niet mogelijk gemaakt of blokkeert. Mm-hmm. Ja. Geen transport lieken via grensovergangen. De haven is stuk. Een alternatieve oplossing is dan het droppen van voedsel. Dat zien we nu uit vliegtuigen. Ja, we vlogen gisteren mee met de vierde dropping van de Nederlandse luchtmacht boven Gaza. Er wordt van alles afgeworpen. Mother's Choice, nou, dit is dan baby cereal. Maar wat we ook droppen is bijvoorbeeld dadels of andere producten, blikvoedsel en water. Eigenlijk alles wat zij daar heel goed kunnen gebruiken. De afgelopen tijd ging het nogal eens fout. Suzanne, je zei het net ook al, mensen die verdronken als ze een pakket uit de zee wilden vissen of verdrukt raken bij een stormloop op die pakketten. De luchtmacht doet er wel alles aan om ongelukken te voorkomen. De manier waarop wij onze lading afwerpen is ongeleid. Dus wij moeten rekening houden met de effecten van de wind en het weer. Maar ook met mogelijke verstoringen die de parachute zelf heeft. Dus wij kiezen een manier van naderen en afwerpen, waardoor als er parachutes niet werken, dat de lading niet neerstort boven bewoond gebied. Althans, daar doen we alles aan om dat te voorkomen. En verder kiezen wij voornamelijk locaties waar redelijk wat ruimte is. En als parachutes wel goed zichzelf uitzetten, dan komt de vracht met een nog wel een vaartje, maar wel met een beheersbare vaart naar beneden, zodat mensen daar op de grond rekening mee kunnen houden. Nou, ze proberen het zo veilig mogelijk te doen, Thea Hilhorst. Er gebeurt in ieder geval iets, kun je zeggen, middels deze droppings. Dat zou je kunnen zeggen. En toch ben ik over de hele linie eigenlijk vooral negatief over deze droppings. Want het is hartstikke duur, het is niet efficiënt. Eén zo'n vliegtuig, er zit net zoveel in als één vrachtwagen. En dus ik heb het idee maar dat alle kleine beetjes helpen. Nou, dat zou je inderdaad kunnen zeggen, alle kleine beetjes helpen. Maar aan de andere kant geeft het ook een soort schijnidee van, nou, er gebeurt tenminste iets, er gaat wat eten naar Gaza. Terwijl eigenlijk het verhaal is, die vrachtwagens die er aan de grens staan, de grens kan open, er staat voor een maand voedsel aan de grens. En die komt de Gaza niet in. Het haalt de blik van het daadwerkelijke probleem af, zegt u. Want nou, dit daar is ben natuurlijk ik dus spectaculair. Bang het ziet er mooi uit. Ja, het voelt goed. Hè? Er dat zijn ook nog emotionele herinneringen tot aan de bevrijding in de tijd. Of de oorlog aan toe, de hongerwinter hier. Ja, precies. Ja. Dus dat je dan toch een soort schijnwerkelijkheid creëert van, nou, er gaat tenminste voedsel naartoe. Terwijl het in werkelijkheid bijna niets is. En de werkelijkheid is, er moet nog meer druk komen op Israël, blijkbaar. Want het is de enige waar het land op reageert. Zou je dan niet nog meer doen? Druk om die grens open te gooien? Mm-hmm. Nou, dat vind ik nou weer een hele moeilijke vraag. Want dan denk ik natuurlijk ook weer aan die ene familie die dan wel een pakketje daarvan krijgt. Dus ik vind het een moeilijke vraag om te zeggen, we doen het niet. Maar aan de andere kant denk ik van, de overheid moet gewoon kiezen waar ze op inzet. En ik hoor de Nederlandse overheid gewoon veel te weinig aandacht besteden aan die hongersnood, dat die door Israël is veroorzaakt. Andere landen doen dat wel. Ik hoor de laatste Belgische minister van Buitenlandse Zaken klip en klaar, Israël moet daarmee stoppen. Israël veroorzaakt de honger. Ook in Europa wordt dat gezegd. En Nederland spreekt zich niet zo helder uit. En dat zou ik zo graag zien. Oké, okay, maar Europa spreekt zich wel helder uit. Hè? U zegt het ook. Jozef Borrell, de buitenlandschef van de Europese Unie, die zei recent nog dat Israël honger gebruikt als oorlogswapen. That's there to say it. Israel is provoking famine. Oh, how do you say that? What evidence do you have? Come on, what evidence do I have? Hundreds of trucks are waiting to enter. This is unacceptable. The starvation is used as a weapon of war. Yes, the starvation is used as a weapon of war. Let's say that. Nou, hij zegt het, Borrell. Duidelijker kan bijna niet, mevrouw Hilhorst. Je hoort ook dit soort oproepen vanuit de VN, Guterres, ook iedereen. Dan zou je zeggen van, nou ja, als die instituties dat al doen, wat zal Nederland, ja, u zegt die moet er nog harder op duwen. Nou, Nederland zegt natuurlijk en is ook echt duidelijk een lange traditie van vriendschap met Israël. Dus Nederland heeft wel degelijk ook invloed, denk ik, op Israël. Maar natuurlijk ook de Verenigde Staten, die zouden ook veel meer moeten doen. Nou zien we daar ook wel een kentering optreden. Daar ben ik dan wel weer heel blij mee.